तो पंचीकरण प्रक्रिया में शांत में केवल कृष्ण निष्ठा है, कृष्ण सेवा है, तो बढ़ते बढ़ते वहां पर आ जाएंगे। तो उनमें क्षमता है, परंतु फिर भी वे बड़े आचार्यगण प्राय ये शिष्टाचार रखते हैं कि वे कहते हैं कि भाई हमारा जो मुख्य भाव है उसको हम तुमको विशेष रूप से दे सकते हैं, दूसरे के भाव जो है तब तुमको वहां जाना चाहिए, हमारे पास में उतने तुमको लाभ नहीं होगा जितना वहां पर लाभ होगा, तो उसी के हम उनको भेज देंगे। ऐसा कैसे हुआ ही संपन्न कि किसी को किसी के पास में, या दीक्षा भी दे दी तो शिक्षा देने के लिए उनको वहीं भेजा, वहीं भेजा। गुरु चार प्रकार के होते हैं ना, तो कोई सदगुरु होते हैं, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। नहीं तो पर तो मधुर भाव जो है वो मधुर भाव की स्थिति है कि मधुर भाव में तो सारे भाव कहीं विराजमान है, तो एक भाव होता है मुख्य, दूसरे भाव उसके पोषक होकर के नरसिंह होकर के विराजमान हो जाते हैं, उद्दीपन होकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वो चाहे तो वो दे सकता है, परंतु जानबूझ करके भी नहीं देते हैं, और ये कहते हैं जो मुख्य व्यक्ति है उसके पास में जाओ, न किसी के पहली निष्ठा को तोड़ते हैं। हृदयानंद गोस्वामी और कुछ और को भी देखने के बाद ये एक और पॉइंट सामने आ रहा है कि लग रहा है जैसे जो रस की जो स्थिति है, जो भाव की स्थिति है, वो शिष्य पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हृदयानंद गोस्वामी ऐसे कह रहे हैं कि नहीं मैं इस भाव का उपासक हूँ, आप मुझे ये भाव दो, और गुरु जी भी दे रहे हैं। तो इससे जो मूल सिद्धांत है कि जो ये जो भाव है या रस है ये कृपा द्वारा प्राप्त होता है और ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, इससे तो कहीं विरोध नहीं, विरोध नहीं है, बल्कि इसका पोषक है, उल्टी बात हो रही है। मैं इसको पोषक मान रहा हूं कि श्री किशोरी जी कोई भाव किसी के हृदय में है, अमुक व्यक्ति के हृदय में मानो दास्य भाव है, मैं वही तो कह रहा हूं, एक मिनट, ये उसके हृदय में भाव कहां से आया? नहीं, उसके हृदय में तो ठाकुर ने इच्छा कर की होगी, फिर तो गुरु का कोई रोल ही नहीं रह गया। नहीं, गुरु का रोल तो प्रकट गुरु के रूप में प्रकट नहीं होगा। हाँ, ये तो बात गुरु अपनी तरफ से नहीं दे रहा है। हाँ, ये गलती हो रही, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। निर्मित आत्मा विचकित क्षेत्रों में ठाकुर ही देना चाहते हैं तत्वता, गुरु नहीं दे रहा है, गुरु उसको हर जगह पर कंफर्म कर रहा है। गुरु तो अपने टूटी के ठाकुर टीम है ना, गुरु और ठाकुर टीम ही हो गए ना, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र है, गुरु राजपुरस गॉड, वो की अलग नहीं है, दे आर वन एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट। गुरु अब टूटी के हिसाब से होते हैं, टेंपल पर डिस्कस करके देते हैं। हां, नहीं वो ओरिजिनली तो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है, जो मूल भाव जो है वो तो देना चाहोगा ठाकुर ने ही, और फिर ठाकुर ही उसे वैसे गुरु के साथ में मिलाएंगे, जैसा जैसा ठाकुर किसी को देना चाहते हैं वैसा ही संग, जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा साधन, जैसा साधन वैसी। पर यहाँ तो सत्य भाव वालों को उन्होंने मधुर भाव वालों से मिला दिया, अभी मिलाया ना, तो कहीं ऐसा भी कर सकते हैं वे कि कहीं मिला दे, परंतु जो गुरु हैं वे तुरंत अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे और कह देंगे नहीं, या तो तुम उनके पास में जाओ, अधिक अच्छी बात तो यह है कि शुरू से देंगे ही नहीं, भाई मेरे पास में जो है वो मैंने तुझे दे दिया, अब ये भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तुम इस भाव को लेकर वो उनके पास में ऐसे लोगों का संग करो, फिर मेरा संग मत करो, शिक्षा गुरु को समर्पित कर दे। जैसे श्यामानंद प्रभु का इनके गुरु जी तो सत्य भाव का, श्यामानंद प्रभु का मतलब मधुर भाव है, शिक्षा गुरु जी को भेज दिया उनको, शिक्षा तो दे दिए, शिक्षा के लिए तो उनके पास भेज दिया, बहुत क्लियर भी ये बात बहुत क्लियर भी हुई, माने भले दीक्षा कहीं से मिल गई हो, परंतु फिर जो एक बुद्धिमान एक जेन्युइन सेम गुरु जो है वो अनसेम पोजीशन में नहीं रखेगा उसे, उसे उसे फिर कहीं किसी सेम रिसोर्स के पास में भेज देगा। जयानंद जी को भेजा उन्होंने, मुद्रा उनकी बदल दी, मान भी तो गए इस बात को, क्योंकि किशोरी जी ने कह दिया किशोरी जी ने उनको दे दिया तो हृदयानंद जी मान ली तो वही बात नहीं वही तो किशोरी जी ने दिया है तो उसको तो माननी पड़े मानी किशोरी जी ने दिया तो वो तो माननी पड़े ठीक है माने मूलतः किसको कहां कौन सी सेवा प्रदान करेंगे ये श्री निर्धारण जो होता है ठाकुर जी का आत्म भूया है कल्पते हुए हाँ बस ये दीक्षा का भक्त पर आत्म स्मरण महाप्रभु सब दे सके ये आप मान कर चले भले मुख्य भाव भले महाप्रभु का वो है अनुच्छेदी समर्पित कर परंतु उनमें संभाव है और संभाव दे सकते हैं और मधुर भक्त का जो परिकर है वो भी दे सकता है क्योंकि माधुर्य भक्ति में शांत दास सके वासन सबके गुण कहीं ये इस तो ऐसे मान लेते पंचकर्म में व्यत्यास पूर्वक माने एक में दूसरे के गुण विद्यमान है तो जैसे पृथ्वी में आते आते पांचों गुण आ जाएंगे इस तरह से उनमें सब गुणों की स्थिति जो है वो भी आगे देते हैं इन्होंने वीरे का त्याग कर दिया है। मेरा कहना है कि मैं अभी वीरे को